أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي موي نياري لو درس تي كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سنو يننت محمد صلى الله عليه وسلم نكالا دون جولي مني يو سما مبوكم جوليت لي بن ليرال لا بونيو تنك ليرال بونيو تنك بونيو غاتال لول بو ليرال لا nakala yonent bi alayhi salatu wassalam don julle ñu bu ko wax bepp julit bu goor ak bepp julit bu jigen lutax li yajtahida ngir mu goor goorlu kullu man yatla alayha fi ta'assi bihi sallallahu alayhi wasallam fi zalik ngir mbok julit bu gor bob wala mbok bu julit bu jigen bob meuna gor gorlu ba meuna roy meuna topando suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yalla am rawatina ci jullem waxtan bi dañ koy def ndax lan ndax kuko deg nek gor wala jigen budé beug nga yenente bi budé li ngay wax ci yow deug la né ab julit nga sa jaamu yalla rawatina sa julli nga jélé ko ci yonent bi ndax yonent bi la yalla yoni won pour mu war ñoo jangal naka lañi julé motax mom yonent ali salatu wassalam biko yalla yoni né ko jangalal julit yi julli bi mu julé ba paré dafa taxaw ci kanam jaami yalla mu né len sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisse man yonent bi may julle julli len comme ni ngeen ma gisse man yonent bi may julle buñu yaakar ne kenn ku neex ñu da ngay ñew rek di julle nu la neex wala sa papa nu muy julle wala sa mam nu muy julle wala sa serigne nu muy julle sa papa sa yaay sa mam sa serigne kenn yoni wuko du yonent yalla est ce dafa wax nañ julli niñ sap suñ papa yi di julle yalla dafa wax nañ julli niñ suñ mam yi di julle yalla da wax nañ julli comme wa senegal niñ julle yalla da wax nañ julli comme suñu serigne niñ julle yalla waxul lolu lum wax aw julli len comme yonent bi numu don julle lolu fan la ko yalla wax ci alcorane lolu ban aya la wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu lum len indil jël len lum len téré bayil len lan lañ yonent bi indil ci julli moy muna ñu sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisee may julli kon dafa laaj bala ñuy julli kon war nañu gëstu ñu xam yonent bi naka la doon julle wala comme yonent bi len julli len comme ni ngeen ma gisee may julli kon ñun bala ñuy julli war nañu laaj waaw waaw yow yonent yow naka yonent naka nga doon julle pour ñu topando ko gisunu yonent bi de waye hadith fi yonent bi bayyi sahaba yi fi yonent bi bayyi won dekk ba yonent bi daan julle jakkaja yonent bi daan julle place ba yonent bi daan taxaw di julle nafa wu julli dafa mëna reer xel nangu na lool ñu ne julli da reer ba kenn xamatul yonent bi numu doon julle ku nekk na nga julle numu la neexé te dekk bu mu doon julle nekk fi jakk ji mu doon julle nekk fi place bi mu doon julle nekk fi doomi ñamu daan jité ci julli nekk fi kon nak mbokk yi yonent bi neena julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli hadith bo mu ngi ci bukhari mune yow sama mbokum julit bala ngay julli fexel nga japp ñap mu toy te matale comme ni lako yalla tabaarak wa ta'ala sante ci qur'aan nit bu joge di julli bala muy julli amna lu mu wara def lan la day dem japp comme niko yalla beugé comme niko yalla santane yalla neena ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa ar julakum ila alka'bayni bu ngeen joge di julli yen ñi gem yalla ras len seni kanam ras len seni loxo ba ci cionci massa len seni bop ngeen raxas tanki ba ci dojori gis nga fi farata yi la yalla wax mu dess ci sunna niñ la koy jangale boy japp raxasal sa loxo ñetti yoon nga boole sa bakkan ak sa gemiñ ñetti yoon kenn du japp naan damay def ni gemiñ ñet fuj ñet bakkan fuj ñet sis la bakkan ak gemiñ ñoy and vr ben fr ñaar fr ñet mu daal di jeex so tanke ndox mi ci sa loxo bi ndox mi ci ngay duggal ci bak ci gemiñ gi jobale ci bakkan bi manan ndox mi dang koy xaj ci sa loxo bi am lu dugg ci gemiñ am lu dugg ci bakkan bi nga genné muy ben nga defaat muy ñaar nga defaat muy ñet waye sénégalais ni ñi jappé moy gemiñ 3 bakkan 3 6 la yeen ñi ñam non ngeen di jappé lolu bida ala baaxul oskul ñaarel bi moy yonnati bi alayhi salatu wassalam neena la tuqbal salatun bighayri tuhur ken du nang julli bo xamne borom jappul kep ku ñew julli jappo yalla du ko nang motax bala ngay julli ngay japp ño rek dem fa tax soti ndox say tank ñew taxaw ñu na nga ne ma won jappuna wa jappuna ndax dafa xawa sedd tuti wa legi nak ken gisula waye amna kula gis de kan la yalla nga lay gis lool nga def ken xamuko akay amna ko xamne ki day nelaw dool taw ken gisula bi ngay soti ndoxi sa tank ah ken gisula kan mo la gis yalla jeexna lool rek doyna bu lu ko la gis nala yalla rek gis doyna lolou moy muraqaba ginaaw ba nga jappé ba paré comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam ne sallallahu alayhi wasallam waxé yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa gisone ben way buy japp waye japp mi baxul kama asara sallallahu alayhi wasallam lil ladzi asaa salatuhu man waji dafa yonnati da waji don julli yak julli gi yonnati nako iza qumta ila salaa fa asbaghi lulu bo jogate di julli da ngay dem nga japp bo jogate di julli da ngay japp kon ku jog di julli bala ngay julli li nga wara ñëk def moy japp so jappé ba paré ban jaamu yalla ngay defaat so jappé ba paré dal nga ci tek han lo ci tek dedet dedet so jappé ba paré yaangi julli lal nga siyada bi ba paré loy def loy def dedet loy def waxon nañ ko kérok da ngay jublu bay len penku da ngay jublu da ngay jublu qibla yatawajjahu al musalli ila al qibla ki julli day jublu qibla bi wa kay jublu qibla te moy kaaba gi ayna ma kana fo meuna nek ci adina bi soy julli do julli do jublu do jublu do jublu do jublu fan lañ la wax nga djublu bayi len penku fan lañ la wax nga djublu kaaba qibla te qibla moy kaaba sa mbollem yaram bi moy djublu qibla sa mbollem yaram bi te es koy djullu fi fi buñuy djulli fi moy qibla fi han fi nga gis koy djublu qibla genn walu yaram bi moy djublu qibla lenen genn walik wala xol def ni li li du julli li djublu wo qibla sa tanki yi sax ni baram yi amo droit def ko ni ni yeen sa nga gis ay pa yo xam da djublu sen tanki da pala meunta munuñu ko orienter bamu djublu ci qibla bi baram yi tanki sax da fa wara djublu qibla ni ni nga wara def ni baram yi da fa wara djublu qibla yow sa kanam da fa wara djublu qibla sa yaram bi yeb dang ko wara orienter bamu djublu qibla bi lolou moy julli yaram bi yeb lañ la wax bi jami'i badanihi mbolam yaram bi fan la commencé ci bob bi fumu yam jeexna kon bul jël bob bi rek penk sa jeb bi rek dal dikoy jublal qibla mbag yi ak lepp nga tourner ko fele jël tanki bi nga yobbu ko sandaga bi nga yobbu ko marsa ngelaw yeb dafa wara jub xoj jëm qibla bi jami'i badanihi qasidan bi qalbihi fi'lu as-salat allati yuriduha min fariida aw nafila so defé lolou ba paré sa xol bi nak ci bir nga yéné fa julli julli gi nga xamné mom nga bëgg julli farata la wala nafila la sunna la farata la wala nafila la waye muk wala yantiqu bi lisani bin niyya bul wax muk muk muk muk muk muk muk muk bismillah ma ngi fas yene julli julli suba bisu samedi juromi fan ci wéru novembre ñaari rakala allahu akbar de lolu bi daala imam yi bari non lañuy def bismillah bi niyati salati subhi rak'atayn yawm as-sabt khamsa novembre allahu akbar lolou bid'a bu mag la lolou ken duko def julit duko def boy julli sa xol bi ngay yene rek ma ngi julli fajar jeexna ken duko wax ci lamiñ waaw mu ngok ndax lolou nekul luñu yonal di julli nan bismillah ma ngi fasiyene julli ñaari rak bisu samedi juromi fan ci wéru novembre lolou ken yonalu ko ken war ko wax ndax yonnate alayhi salatu wassalam jangalewul lolou ndax yonnate dawu ko wax sahaba yi dawuñ ko wax benen bi moy bu fekke da ngay julli nga ut sitr satir fekke yow imam nga wala yow kenn nga da ngay julli te xam nga ne fi ngay julle nit ñi dañ jaar sa kanam utal satir nga samp ko fa lu tollok rumh xam ngeen rumh moy ñoñu di xex xej yoy ñu yor han diko jamante yoy ngay jël bant bu toll nonu bu mel nonu nga samp ko ci kanam bu fekke amo bant nga xol lo xamne ngelaw li munu ko yëngal nga samp ko sa kanam lo xamne aussi amna hauteur 1 mètre wala 1 mètre ak genn wala nga lu toll nonu yene say nga gis kuy julli jël dal tek ci kanam dal munu nek saade dal ha wala jël ben bant mu daw teural dedet lu samp lañ la wax luy samp nga tek ko sa kanam bala nit di jaar sa kanam ndax julli di jaar ci kanamu nit dafa dangereux ñaar rek mo ci nek kuy julli ki jaar ci kanamu nit ñaar kessa la day yaq julli yonnate alayhi salatu wassalam neena bu ngeen gisee kuy julli kenn ñew bëgga jaar sa kanam mu ne bañal def ko ni ak sa loxo pous ko bu mu jall su waji insister nga ni ko ni mu ne su bañe pes ko ndax seytane la xam nga loolu dafa graw mais xam nga kuy julli ba pare pes nit kon ki nga pes num lay def daf lay yanu ba ci kaw ndulli la ci bir jaaka ji bala lool nak lool yep yonent daf la bëgg jangal ni xolal lu graw lim ci wax mu ne koku seytane la wala seytane la andal ndax seytane motax mu baña deltu ginaaw way kuy julli bu la ne ni rek wir way da nga gis fi mu nek ni nit ñi bu ñuy julli gaay dañuy dag ci kanam ki jaar na le ñi jaar na le lolu ab julli diko def kon mo tax ñu ne boy julli utal satir nga tek ko sa kanam ku ñu teul xamne ki day julli mu baña jaar sa kanam way amna ño xamne ay seytane lañ niko yonenti bi waxe wala seytane lañ andal di nga gis sax ku ñew jaar sa digante ak bantu bobu ne rek ndax deugar bop ak di jema jaay wawle ak di jema jaay dangiral te lolou julit duko def so defé lolou ba paré moy nga out djublu qibla mo xam kenn nga wala hein su ko defé légui lan mo dess out nga satir mo xam imam nga mo xam munfarid nga djublu nga qibla ndax dafa bok ci sarti julli ludul ci yenn ay masala yo xamni xam nañ ko te borom xam xam yi leral ko fi kutubi ahli ilmi ci téré borom xam xam yi benen ba nga ci tek ñettel bi moy yukabbiru takbiratal ihram qailan allahu akbar naziran bi basarihi ila mahalli sujudihi gis nga kuy julli waxon nañ kérok kabbaru arbal fan lay toll sa loxoy foko yikati di nga gisene say kuy kabar ak kabar armal nek ci jakka ji di kabar kabar armal ni ni allahu akbar ni nga xamne loxoy du jog ni fi ci wetu poj fi loxoy wacc nga gis mo leni allahu akbar ni ni rek di patron patron lu allahu akbar di do yekati wala nga gis ñen ni diko simple ci seeni jumbax la yem ni seen loxoy yekati ba seen jumbax rek allahu akbar da de ni seen loxoy wacc kuy julli da nga ko yëkëti ba ci kaw ni ba ci say mbag wala say nopp ni nga ni al ba para barami da nga leen di talal kolé leen nga ni allahu akbar ba para sa bëd yi fokoy xol allahu akbar para di xol ka usman wala di gessu ndey jor wala chamuñ wala di xol ci ginnaw wala di xol lu nekk ci kanam wala nga ni allahu akbar para di xol ñi nekk ci sappé bi ñaan lañ wala ngay xol allah akbar ngay xol yere imam imam nu mel da gat wala da ndol ndax imam toilette na wala toiletteul lolou du julli soone allahu akbar sa beut yi mi ngi xol fi seug fi ngay sujud fi ngay sujud sa beut yi difi sa jeb yi difi teggu fofu la sa beut yi wara ne ciap teggu fofu waaw lolou lañ la sante waye allahu akbar bo xamantene boko waxe yaangi ne allahu akbar rek yaangi marché ba kula rombu xam nga kan la ndaysan dafa am ben way bu tudon qais qais dafa nobon ben xale bu jigen bu tudu layla qais tok ba ciag rek xaju layla da di koy rombu layla da amon xaj rek qais da daw top xaj bi di daw dug ci all bi qais top xaj bi mu romb ay nit yi julli mu romb len faale wu len mom mu top xaj bi rek daw ndax lan dafa xamne bu topé xaj bi dina gis layla ndax mom dafa bëgg layla mu dem nek fa ba mu neex ko mu ñibi si nak mu romb gaay doon julli kay ne ko qais kay mu ñew ñu ne ko qais yow fo demal mu ne ci layla kay ne ko yow ya bon yo romb nga ñu fi ñuy julli o lé nga bayyi xaj bi nga bayyi layla nga ñew julli nga rata mu ne len mu ne yeen julli wu len won de kay ne ko kay bi nga rombé ni ñun gis nañ la mu ne bu ngeen doon julli waru len ma gis yalla rek ngeen waroon gis kon julli waat len julli wu len mu ne yeen mu ne man gis nga bima bëggé layla gisuma len man bima bëggé layla gisuma len lay xaju layla bi rek la gis ak layla motax ma rombuma len gisuma len ku ni yeen bu ngeen bëggoon yalla comme man nima bëggé layla kon du ngeen ma gis kon yeen julli wu len di ngeen doon kabar rek di xulle ku nekk naan ni di xol ay julli wu len kon julli wa len kuy julli du gis nit kuy julli sa borom rek ngay gis lutax ndax fi ngay sujjon ngay xol waye kuy julli ko xamne ku rom ku du ci kër gi xam nga ko ku dug ci wañu xam nga ko lu ñuy togg xam nga ko julli wu lo waaw amna lool nak amna ñu ko mom soone allahu akbar loy def sa beut yi nang ko xol ci place bi ngay sujjon soy kabar kabar armal wax nañ ko legi da nga yëkëti sa ñaari loxo ba ci sa wetu mbag yi ci say wetu nopp après loy def nga jël sa loxo ndey yor nga tek ko ci loxo chamoñ bi ci kaw deñ bi fofu nak dañ lañ fa taxaw tay taxaw bu yagg fi sax lañ koy dagge ba bi di ñëwaat julli tek sa loxo ci sa kaw deñ xam nga wa senegal xamuñu ko té nak lolu moy julli ndax yonent bi lolu la mësa def yonent musta def lenen kenn ci ñun amul droit di julli di waccé loxom lutax ndax yonent bi def ko won amul ben hadith même buñ nan wirul bo xamni ñew na yonent bu doon julli waccé loxo yonent bi julli na waccé loxo dede yonent bu daan julli ni lay def soxé Allahu akbar ni lay def loxo bi fi la koy tek ci deñ bi mu jël loxo ndey jor mu tek ko fi mu daldi xol place bi muy sujote ni lañuy julle way Allahu akbar ni yonent bi musko def Allahu akbar ni yonent bi musko def Allahu akbar ni yonent bi musko def ñet yoy yonent bi def ci ben bal la yonent bi def waxul ci bir bi de du ci jumbax bi de fan ci deñ bi la ko yonent bi don tek fi hadith bi mong ci muwatta malik mong ci bulughul maram mong ci bukhari mong ci muslim mong ci riyadus salihin mong ci te mbollem tere sunna yu wer yeb yu deuguer kecc yeb hadith ya nga fa beuri bay boga de kon nak julit yonent bi lay roy yalla yoni wul won sunu papa yi ci ñun bone amada ura ngay julli nga wacce sa loxo yi mune man sama papa sama mo imam la sama mam imam la mom bu daan buy julli non lay def dedet amada yalla yoniul sa mam ci ñun de ci yow de kon yow lula war moy nga top yonent bi sallallahu alaihi wasallam musa luta ngay julli nga wacce sa loxo yi mune sama papa ak sama yaay non lañuy def te ñun keur diw lañ bok te diw non la doon def dedet diw mom yalla yoni wuko kan la yalla yoni Muhammad Rasulullah yi Muhammad la yalla ne intuti uhu tahtadu su ngeen ko topé rek jup su ngeen ko topé benen bi moy bo tagué sa loxo chamoñ ak sa loxo ndey jor ci sa kaw deun soy ruko da ngay yëkëti wal loxo yi ni mel la koy ne Allahu akbar dang koy yëkëti wal soy siggi ci ruko bi da ngay wax sami Allahu liman hamida da ngay yëkëti wal loxoy est ce de ngay lim wax so ne Allahu akbar tek sa loxoy sa deun jang fatiha aksar soy ruko da ngay yëkëti wat dadi kabarat Allahu akbar dadi ngëp omi dañ leen di ngëp da ngay tasbara mi ngëp omi ci yax yi fi nekk dang koy ngëp non lañuy julé soy siggi ci ruko bi da nga yëkëti waat loxoy daal ne sami Allahu liman hamid bu fekke dañ la jité nga wax rabbana walakal hamd daal di dello waat loxoy ci dënd ba loxoy da leen di dello waat ci dënd bi bo siggé ci ruko kon loolu bayi leen ci xel bu baaxa baax ndax loolu moy julli yonnent alayhi salatu wassalam lolu moy yonent bi alayhi salatu wassalam dan def lolu la sahaba yi jangale so kabare ba pare nak ba tek sa loxo sa deun li nga wara def moy sunnal nañ ci yow nga jang duaul istiftah duaul istiftah moy ñaanu ubbe bala ngay jang fatiha waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بلا ngay jang fatiha di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim di wax bismillahir rahmanir rahim lan lañ bëgg nga jang duaul istiftah lan moy duaul istiftah moy ñaanu ubbi amna riwaya yu bari amna allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta bayna al-mashriqi allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa thawb al-abyad ندل اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد ولا غني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بو اندي ينن تامت يدول يي تي نيانو دعاء الاستفتاح لول تامت wirna ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam indi na ci riwaya yu bari fofu nak legi bo waxe lolou ba pare nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nga doga jang fatiha budé dang ko yëkëti ci kaw nga yëkëti alhamdulillahi rabbil alamin bamu jeex nga tek ci awsar ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne kep ku julli jango fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab kon kep ku julli da nga wara jang fatiha dugal taxo kep ku julli da nga wara jang al fatiha so kep ku julli julli wo jango fatiha yonnati bi alayhi salatu wassalam neena sa julli weru nga jang fatiha ba ci wala dalin amin ha bu fekke dang koy biral nga biral ko ci kaw bu fekke da nga yelu ko ci ko defé nga doga jang awsar ba ca tegu moy yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi ila hazwa mankibayhi aw uznayhi waxon nako sank sa loxo yoy nga tegon ci sa deun da ngay kabarat bala ngay ruko nga yekati wat len ci kaw dadi kabar han legi nak fo jëm nga seugal sa bop bi jëm ci say omi nak fasiyene ruko kon fofu lañuy yem tay inshallah bismillah ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu jéggal ni ñoom tay ba semaine bi di ñëwaat ñu dadi eggali wat julli ge inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.